الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تذرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ هود علیہ السلام بیان کو خپل قوم تا هغه مسئلے پیش کړه کما چې دا نمخ کې نوح علیہ السلام کړی و چې یا قوم اعبدوا الله ما لکم من الہ غیر ابیا د قوم د طرفنا اعتراضونه چتا مون ته معجزانه دراوړي او ستا دماغي توازن خراب دي څنګه مونږ دي الهاو کې او خدایانو کې باز زاس شتا چا حلق لیونی کوي تله ټکر درکړی دا خود علیہ السلام داوی په جواب کې وی چیزا تاسو مگوا کوما واللام چیزا بلکل استاو دا آلیہونا بیزار ایما او تاسو ټول زما په مقابله کی چیزا مرا زور او طاقت استعمالو لشے او تاسو تا اجازت تی او ما پا اللہ باندے اعتماد کردے څنګه نوح علیہ السلام خپل قوم ته ویلو کنا چې فاجمعوا امرکم وشرکاکم خپل ټول زور او طاقت را جمع کړئ او ماته انتظار وکړئ دا یهود علیہ السلام هم وی دا هر پیغمبر ویلي نو سوی پن تولو کچر دیتوم نئے تیار یا دا مطلب دی چې زما د مسلې او د دعوت قبولتیا نه کوي مخړه وای د دین انکار کوي نو ماته سملامتیا نشته یو وصل کې دادې ان تولو تاسو انکار کوئے مخ اڑوئے نو فما انا بملوم تا مانا زملامت نیم پا دیکی ولی فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم ما رسول دی تاستا اغا پیغام اغا احکام چدرا لیگل شیم پاگی سرا تاستا ما خپل کار پورا کړی دی ما په تبلیغ کې او په دعوت کې کوتاهی نه کړی نو زه الله ته ملامت نه یم ما حق رسول دی فقد ابلغتکم تاسو کې داغي جواب دلیل دی او علت تی چی ما تولی سملامتیا نشتا زکا فقط ابلغتکم ما ارسلت بی الیکم ما رسولی تاستا احکام تیرا لگلشیم پاگی تاستا ویستخلف ربی قوما غیرکم او اللہ تا آسان دا تا صبح لری کی دا دنیا نا فا انفن کی فکن فیکون سرا او عباد بکی رب زما داسی او قوم بغیر ستاسونا تاسو بلری کی بل قوم براولی اللہ تذکران اندہ یستخلفو مانا خلیفہ گرزول نائب گرزول نو آباد بکی رب زما یو قوم بغیر ستاسونا او کتاسو اے چولی با بل قوم رازی مونگ بے نپریزو اللہی ولا تضرونہو شیئان تاسو آغی قوم تا نقصان نشے رسول زرہم بلکل ولی بہتا نقصان رسول اللہی زباغی سر امداد کوم زباغی لا تقبل طرفنا مدد ورکوم نیو مانا داشوا چی دی قوم تا تاسو با نقصان نشے رسول دیمدار ولا تضرونه شیئا تاسو ضرر نشے ورکولے اللہ تا ضرورم تاسو اے چی رب منگا مسلو نمانلا امنگا دہود علیہ السلام ارگرتیاو نکلا تبدی باندی اللہ تا دیر نقصان رسید نا اللہ ما تسو نقصان رسید ما تسو نقصان نشی رسولے ان ربی علا کل شین حبیظ پیشک رب زمان پار سبان دے نکاہ باندے پار شے باندے نبیا پہ انسان بنائی نبیا بخپل پیغمبر او دوازے بخپلو بندیانو بنائی اللہ با نگاہ بانی کئی علا کل شین حفیظ اللہ دماشی او دو میگی نگاہ بانی کئی او دے انسان بنکئی اب یا آگا انسان چاہتا اللہ رب العزت دین خدمت کئی اللہ بے ساتھی کنا تزو تا نقصان نشے رسول کا اندا کل کل چی حلاکی گی کنا اس خوارش راضی پنیٹ باندھ گا بندیان حلاکی گی اگ ارسو پکی حلاکی مولانم پکی راشی قاتلان حمل پیوشیو داولی کی گی تغسی یواز انسان نا کدی جانورو کی دی مارغانو کی یوشی حلاکی گی نولی حلاکی گی ذکر جدا اللہ ذکر پریدی اللہ ذکر حفاظت تے بچاو دے ہر چاہ دے پارا سوچے اوشے ذکر کئی نہ محفوظی اللہ ساتھی بچ کئی ہے او کل چاہ خاموش شو ادشو او دے اللہ ذکر پری خودو نبی اللہ نپری دی دا ٹول پکرا لکھا کہ انسان دے او جانور دیو کا ہر سو چیزی خواہ دا دید اللہ پا دن کے کوتاہی کڑی خام خواہ اللہ رب العزت پہ پلقہر نازل کی نو چگورا تو زانت عالم وے اٹولش پٹیوی تناستے تو زانت استاد وے زما شاگردان دیو زما مدرسہ دا زما دادی او من پا وقت نکے سان مال خورد پاسے دینشی جنور روخی جنو تپاسے نو دا ستا شان سر دالائق دی دا سکار چی سو کئی اللہ رب العزت دا غیخ پلی ڈیوٹین لری کئی کمرگ پیرا نولی نو زلیلے کی دا غی ڈیوٹین لری کی اغی عزت تی نواخلی حلق ور پوری خان دی تصویرانی ارازی د ټوکو د مسخرو دا الله دا څه کوي ښا الله چې څوک رسوا کوي کنه دا غي ډېری طریقې دي نو یو طریقه دغه هم ده ان ربي على كل شيء حفيظ بشکا رب زما پارس باندې نگران او نگاه باندې ولما جاء امرنا کلا چراغ الله وی عذاب زمونگا هو عادیانم سم نشو خبره ونه منلا او د خیر کارونه ونه کړل هود علی السلام سره مرګرتیا اتفاق ونه کو نو بس الله وی عذاب پیراغ او په دې باندې سي عذاب راغی دی غزان تړیر غټ غټ وی کنه او غټ چیرې مونږ بسو الله په هوا را واست هوا خدا سي هوا نو لکه دازل ته چا جوړي الوخي کړنګي دا سه هوا زو دا سیواوا لکه دا ټیر چې پټاو شي او سړی هغه ځای پروتي تبه نوې چې دې سړی وغورځو خو یې چې ګندې کمیسو وغورځو تش دا وا په سمودیانو رااله هغه بیا په اسمان کې ګرځېدو پزمکنو او چې دا کوم زیحاتو کنه بار باندو والا هغه چې برکاتو هغه به وی چې د خلکو زړو کې اوچت کړو دا به خلکو وینځلیو په تارونو به چولیو نو زړو کې اوچت کړو منځ کې هغه بندیان تر اسمانه پورې بیا به دا غزن لکه د جټ جاز داسي نسکور را خلاص کړو نو چې په زموږه بولا کې د نو سربې غوړې چې کوم په لاله سرب بیا نشو مونته تنه به دلته سربې نو دا زپا ديان راغی ګور الله وی کله چې راغی عذاب زمونږه نجینا هودن نو خلاص کومږه هود علی السلام والذین معه والذین آمنوا معه او کسان چې ایمان راوړل د تسره دشمار کسانو او یا تیا دا به په دې ټول قوم کې ورخه الله وی دې می بچ کړل برحمت مننا تاسو په خپل رحم او فضل سره تمام ولید الله رحم کیږي په خپل بنديان او مؤمنانو باندې هر ځوانه نه رحمت یو معنا ده چلای ما به خپل مهرباني وکړه ما به خپل فضل او احسان وکړ نو خلاص د معنا به رحمت مننا توجدا رحمتنا چې ما ور کړو دي خلق لره چې هغه دې ایمانو هر مؤمن مسلمان چې دی داغه د ایمان د الله رحمت ته کنه داغه د عمل او د عبادت ته د الله رحمت ته کنه الله یې تام ولا سبب وګرځو نو په دې وجه اخلاص شو ونجینا من عذاب غلیظ ګوره دوزلوي نجینا هودا والذین آمنوا معه خلاص مکرل هود علیہ السلام و کسان چیمان راوڑے و دسرا فقبل رحمت دسنا دسر عذاب دا دنیا کی چپی راغے ابیا وی چونه جن من عذاب غلیظ دا کوم عذاب دا د قیامت عذاب یادې چومې د دنیا د عذاب نه بچ کړل او مې د آخرت د عذاب نه بچ کړل من عذاب غلیظ کن نو سوال له د آخرت عذاب پنيشته اخو با قیامت نفس را دی سنگا اللہ ہوئی چیزی میں ام دا دنیا دا عذاب نبچ کرو ام دا قیامت دا عذاب نبچ کرو دیسا مانا دا دا دی مانا دا دا چو نجینا فیصلہ میں اکڑا حکم میں اکڑا چیزی با دا آخرت دا عذاب نهم بچوی بس خبر فاصل که دا فیصلی دا چ اډروته نو بس کارو شو کنه ته قیامت ارکل راځي ولا مخ کې اډر استرې چې دی ودا اخرت د عذاب نه بچی نو ها ځکه دوه ځله وې چې نجینا وتلک عادن دغادیانو ویلې کا پره وی ها اور خو به سر کټا کاو توپے بے ہم نوی پدغا سے سر تور سر باندوے پٹکی والیو او سرمنیو پا کی اخکاری دیکھا نلاوی و تلک عادن دغا اخو چالی دلی ندی خونچ قرآن ذکر رکو او دے انسان ذہن خوڑیر زبردست کرن دا هډیره زبردست کیمرا ده کناخه د کلی ذلی نه نوم ریولی کاور یې کی دا ګور عجیب ذهن ده پلیت به یو بندتا لکه ذکر کوي چیرتا سنگاپور لیدلې نه وای چې چې تا ته نقشه جوړه کنا چې دا سي روډو نه دیو دا سي پکې بلډینګو نه دیو دا سي پکې ناغه په خپل ذهن کې آ سنگاپور جوړ کی کنا بالکل دا ذهن دومره د کمال شی ده ذهن ته هیڅ شی په دنیا کې نه رسي قرآن ذکر وی وتلک عادن اخو چالی ذلی نه دی امون ته وی دقا عادیانو اجی تاسو آورید یحدو بی آیات ربیم گردی انکار کو دا آیاتونو دخپل ربنا آیاتون آغا چی حود علیہ السلام ورطا بیانول یا قوم عبداللہ عمالکم من الہ غیرو دا سیاتون ہے او غیوی نا تا تززان نوے دغه سې د معجزو د خپل رب نه هر پیغمبر سره معجزه خپل قوم ته پیش کړی و او غینو منلی وعصوا رسله د دوه مرزو په هر قوم کې ښا د توحید نه انکار او د انبیاءو نه انکار دینم د قدوه خبرې دی ښا دین څه دی د الله وحدانیت چې لا اله الا الله او د انبیاء او رسالت چې محمد رسول الله بس تان زوک تاسو کی کنه چیرې دا دین څه ته وي ته وو ته هم دا جواب ورکې چې دین دوه خبره ته وي لا اله الا الله الله وحدانیت او محمد رسول الله د پیغمبر رسالت بس دا دین تو دین ستا ورورا وی اغا عادیان دی وجن حلاکو چی جهدو بی آیات ربیم انکار کلو دا آیاتونو دا خپل ربنا آیات التوحید او نافرمانی کلو دا پیغمبرانو دا سور پیغمبران دا هود علیہ السلام نو اخو یو پیغمبر او قرآن دل تجمع ذکر کلا وحسو رسولهو یو ته رسول وی کنا اجه رسول شن الله جمع شو نو دا ولي وی چې د ټولو پیغمبرانو دا ځکه چې د هر پیغمبر دغه دعوت او د هر پیغمبر دغه مسله وا چې اقوام عبد الله نو دیو انکار د ټولو انکار دی دیو پیغمبر نافرمانی د ټولو نافرمانی نزکوی وعصو رسوله نفرمانی کلیواز پیغمبران دالا واتبعو امر کل جبار عنید اوروانشیو پرائی او مشوری او فیصلی داری او سرکش او اینادگر دا دید خلق تبا کرده خواب دا لین لات دا سرمایه دار دا خلق دی کنا دا هر زمانی متکبرین خلق زن پسی کری خلق یرولی ناغی بیاد اللہ و دا پیغمبر خبر نمانی اگا خپل مشر پسی روانی اوغیت جبار او عنید ویخا دا ول قران نمونه یخیخا دا هر زمانه کی جبار او عنید دا زونه نمونه ولی ولی یخی زکا چې مونږ وی چې دین د قدو خبرې الله وحدانیت چې غیت از الله حق ویلش او رسالت نبوت پیغمبرانو چاگیتا دا بنده حق پیلش دین دا قشید او جبار چووی کنا نو دا آغا دا چی دا بندیانو حق نمانی بندوی ستوی بندیانو تدا سی سپک گوری او عنید اغیتوی چی حق سرا عنات کوي او بنیتی کوي ښا دا پارا زمانہ کښته دي جبار او عنید کله خپل پس روان دي تبعی طرف ته روان دي و اتبعو فی هذه الدنيا لعنتا او همیشه الګي د پدی پسې پدی دنیا کې لعنت و یوم القیامه اپرد دا قیامت هم لعنت بدی بد لعنت نه نخالی کی خوا اللہ طرفنا وخ پو وخ وخ پو وخ دا سی چی وقفا پا کی نرازی چوٹی پا کی نرازی لگا تار لعنت تی پا دی خلقو خوا دا خو منگتا پتا نلگی لگا تار اللہ لعنت تی پا دی خلقو دی تا اتبعوی خوا اپرد قیامت حلا اعلان بوشی چی خبردار ان آدن کفرو ربهم گورا دی عادیانو قوم انکار کرو دخپل ربنا تاسی ظالمان اگر رب چی دی پیدا کریومو دی لوی کریومو او دی له رزق عمر کا او دی له کورن عمر کړیو دی له اولاد عمر کړیو دی له لوی لوی زین عمر کړیو هر سړی و د کلو مالکو د کلو مالکو دومره لوی لوی زین ولور وګور دی رب نمان نو به اشکال له چری هو رب مانو تغیدا واقعاتو کی دا سے راضی کنا او قرآنوی کفرو ربام سمانا نا ربی دا سے مانو چې واحد لا شریک او تنوي کنا نور وسره ډیر شریکان کړیو کنا ها دغه تعالی منل نشي ویلي الله منل هغه چې توي چې وحده لا شریک الا بعد لعاد قوم هود او بل اعلان خبردار هلاکت ته د پاره عادیانو کوم عادیان قوم هود علی السلام چری تعادی اولا وی لشیم عادی اولا دې تعادی اولا ویخه ولی سمودیانو تم کلا نو مغستې شي چې دا عادی ثانی دی رسو کی واقع راضی صالح علیہ السلام قوم سمودیان اغی تحادی ثانی ویلشی او قوم دہود علیہ السلام تحادی اولا ویلشی چلم یخلق مثلها فی البلاد چلائی بیا غسن دی پیدا شوی پکلو کے خواہ تحادیانو پشانت ان تولاؤن اے خلقو کچرتا سو زماد مسلینا مخڑوئیں نظم لامتنیم ولی فقد ابلغتکم ما ارسلت بیلیکم یقنن ما ارسلتا استا اغا احکام و اغا دن چرا لیگل شیم پاگی سرا تاسو تا او چی تاسوی نمانے نو اللہ تخگران اندا دی امت توم اللہ زیب زیوی چی این یشا یزہب کم که کل اللہ اغختا تاسو بلری کی و استخلیب من بعد کم آئشا استازو نفس بنور خلق پیدا کی نوی خلق با پیدا کی اغیب استازو بشانتی نی بیا نو ذکوی و استخلیب ربی قوما غیرکم اباد بکی رب زمان بالقوم بغیر ستا سنا چیزی لرکلنو بالقوم پیدا کرن ولا تدرونو شیئا تاسو نقصان شی رسول اللہ تا انہی دا اللہ دین تازرون کتاسو ایچ دا ارسو چیزینو دا زمون سر تا دی دیر خلقوی کرن دا سچ دین دا زمون سر تا دی اکا مونگ نئی نو اس با نئی اللہوی تبا نئی و عرص بایی اسمان باومی زمکا باومی ادا خلق باومی دا عرص بایی اتبا نئی خوب اتا سرکش انسان دا ذہن دے نو خواه اکی در چانی ولیو دل کنا یوې ملکه بلوي ملکه بیا غوې چې ګورې کزو مرکلم نو قیامت بشي ناري ته نه لاس وېستو عالم بچي پریده پریده ویخه چې پرې خو دا ځي منډکل کنا نا دې پګټ او درې دو وی که پچا قیامتو کنو پا ما خوباو کنو نگو چا قیامتی کنی خوچ اللہ پچا عذاب راہو لی پاغیشی کنو اگی خلال اگی دنیا ختم شوا اگی جون ختم شو ان ربی علا کل شین حفیظ بے شکر اب زمان پارشی باندے نگہ باندے الله و ذات خپل دین حفاظت کوي پابنديانو سره به کوي پني کان خلق سره به کوي او غي وساتيون کنه چې سو پورې غي پابندي کوي ها اچاري پا خپل دین کا او کې او پاغه علم کې او پاغه کې شیطانی شروع کې بدماشي شروع کې نو خدای غيوم لري کینو بل به د پاسه مسلط کې ها دا د الله شان فلما جاء امرنا کل چراغ عذاب زمون هوا پیرالا سلے پیرالا نبی علیہ السلام ویلیو چه اهلکت عادو بالدبور عادیان په کم هوا او هلاک شي او په کم باد چې دا غینوم دبورو او زمایم دات شي او په احزاب کې بسوبا نمونه جدا جدا کنه او حدیث کې راځي چې دا هوا کما خزانه ده کنه دا غي نووس چې الله رب العزت په دې دنیا کې دا هواګان چلی کنه سمره زيت نه کولاو کی دغه د ګندل واستن چې دا د دې د سورې دورا نو بس دلته هم هوا لګي ده کوټی نه هوا راشي او اوی چې په عادیان باندې را لېګو نظم را دې کولاو کله کده غویس پېما اصول بس بیا پزمو کا سوکنو کنه ها عادیان به بره په اسمان کې ګرځېدو او چې به والی چې د زمکه خلقو مزه یو مکړي دا چې به والی چې د زمکه خلقو مزه یو مکړي دا بي دبور راغلو کنه ها اهل کذاذ بي دبور نخلاص کومنګ او د اسلام او کسان چې ایمان راوړو د سلام برحمت مننا دا په خپل رحمت سره خلاص کړل ونجینا من عذاب غلیظ او څنګه چې دنیا د عذاب نام خلاص کړل نو دغه سم بچ کړل د عذاب غټنا چې عذاب د قیامت ته ولي فیصله مو کړل د وسنا چې دی به د قیامت عذاب نه هم بچي وتلک اذن او دغا عادیانو یحدو بی آیات ربیم دذی سجرمو انکار کرو دایاتنو دخپل ربنا چیغا توحید دے واسو رسولو او نا فرمانی کرو آده پیغمبرانو دا اللہ ادین خود دغا دو خبری اللہ با واحد لا شریک منی عمل با پا سنت پیغمبر کئی دا دین دے وَتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اروان شوی په دنیا کې پرای او په مشورې داري او سرکش او عنادګر او اجازه مونږه مشر دي جنډي به ګرځول او پسې ښا حسبتونه به کول بہت بيو پیازې دنیا لعنا ولګول شو په دې پسې په دې دنیا کې لعنت لګاتار یو وهغي د لعنت نخلاص نه دي لعنت ستوي چې د الله د رحمت نه محروم شینو دې لعنت او پر ورځ د قیامت باندې आवाज وکړي شي الا خبردار ان عادن کفروا ربهم دې عادیانو انکار کړو د خپل رب نه بل رب یہ واحد لا شریک نگانو الا بعد لعاد قوم هود خبردار حلاکت عادیان لام چی قوم داود علیہ السلام دنیا کی ام حلاک و آخرت کی ام حلاک بدلغا دنیا کی سجون تیر کری او سنی زبازی کری نو اقبائی انور بس تباو برباد شکا